lub pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 1 stycznia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nowy budżet Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać, a dla Polski to 770 miliardów złotych do 2027 roku. Znacznie mniej wypadków na drogach było w minionym roku. Policja wstępnie mówi o spadku o 20%. Papież Franciszek mimo problemów ze zdrowiem przewodniczył południowej modlitwie Anioł Pański. W tym roku rusza nowy budżet Unii Europejskiej. Po długich i trudnych negocjacjach Polska otrzymała na lata 2021-2027 kwotę 770 miliardów złotych. Będzie też więcej wydatków na zieloną energię i cyfryzację. Szczegóły zna Karol Surówka. Spora część budżetu nadal będzie kierowana w obszary, które regularnie od 2004 roku otrzymują wsparcie z unijnej kasy. Rolnictwo, drogi, szpitale, muzea, ścieżki rowerowe, kładki czy programy szkolenia pracowników. W tym roku duża część środków trafi jednak na te inwestycje, które pomagają w zwalczaniu smogu i przyspieszają cyfryzację gospodarki, wyjaśnia Magdalena Sapała z Biura Analiz Parlamentu Europejskiego. Na odnawialne źródła energii, transport ekologiczny. Kraje Unii Europejskiej długo nie mogły dojść do porozumienia w sprawie budżetu wspólnoty na najbliższe 7 lat. Spór dotyczył zapisu o możliwym powiązaniu wypłaty środków unijnych z kwestią praworządności. Przeciwne takiemu zapisowi były Polska i Węgry. Ostatecznie na miesiąc przed końcem roku do porozumienia doszło, po tym jak Warszawa i Budapeszt otrzymały gwarancję, że tak zwany mechanizm praworządnościowy będzie używany, tu cytat, zgodnie z warunkami i wytycznymi ustalonymi na szczycie unijnym. Karol Surówka, Polskie Radio. W 2020 roku było 20% mniej wypadków drogowych niż rok wcześniej, tak wynika ze wstępnych danych policji. Liczba ofiar wypadków drogowych zmniejszyła się o ponad 15%, a liczba rannych o ponad 25%. Komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej zaznaczył, że wprawdzie podczas pandemii były miesiące z ograniczeniami w poruszaniu się, ale w wakacje ruch na drogach był duży. Te dane faktycznie porównując rok do roku są dużo lepsze, bo odnotowaliśmy w tej chwili ponad 20% spadek liczby wypadków. To ilościowo jest nieco ponad 22,5 tysiąca. W 2020 roku zatrzymano prawie 100 tysięcy nietrzeźwych kierowców. Policjanci zatrzymali też więcej praw jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km na godzinę. Policja odnotowała też spadek liczby ofiar i rannych na drogach. Piotr Żyła zajął drugie, a Kamil Stoch trzecie miejsce w serii próbnej drugiego konkursu turnieju czterech skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Żyła skoczył 141 metrów, a Stoch 139. Najlepszy był Norweg Halvor Egner Granerud. Pierwsza seria właśnie powinna startować. Na skutek awarii wodociągu przy ulicy Fieldorfa w Opolu wstrzymane zostały dostawy wody do okolicznych budynków na osiedlu Armii Krajowej, poinformowały tamtejsze wodociągi. Do awarii doszło rano. Woda wydobywająca się z uszkodzonej magistrali dostała się do pobliskich lokali handlowych i zalała okoliczne chodniki oraz parkingi. Na razie nie podano, ile potrwa naprawa awarii. Papież Franciszek, który z powodu rwy kulszowej nie mógł odprawić wczorajszych nieszporów ani dzisiejszej porannej mszy w Bazylice Świętego Piotra, przewodniczył południowej modlitwie Anioł Pański. Transmitowana była z Pałacu Apostolskiego bez udziału wiernych. Franciszek powiedział, że Matka Boża swoją matczyną delikatnością zachęca nas do porzucenia nienawiści i podziałów i do braterskiej solidarności. Pokój to nie tylko brak wojny, ale życie pełne sensu w osobistym spełnieniu i dzieleniu się z innymi. Zaznaczył, że w ten sposób w dzisiejszym świecie pełnym przemocy, egoizmu i niegodziwości można osiągnąć upragniony pokój. Dodał, że pokój jest darem, o który trzeba nieustannie prosić Boga. Zachęcił wiernych do modlitwy za pokój w Jemenie, gdzie znów doszło do eskalacji przemocy. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Do korzystania z bogatej oferty radiobooków oraz słuchowisk dla dzieci na antenie Polskiego Radia 24 zachęcał dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Radiobook, czyli nowy literacki projekt Polskiego Radia, wystartował na początku października. Książki czytane przez znanych polskich aktorów publikowane są w każdy poniedziałek.

by był bardziej przewidywalny, bardziej do zaplanowania. Odrobinę przewidywalności właśnie, także świętego spokoju i możliwości podróżowania, za czym tęskni pani Katarzyna, nasza korespondentka wprost z Mazur. Życzy wszelkiej pomyślności w nowym roku. Do tego się dołączamy. 11,5 minuty po godzinie 14. Spokojnie, leniwie. 1 stycznia to jeszcze wcześnie rano. Ośrodzione słowa płyną,

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i chyba koncertowo, tak mi się wydaje, Piotr Żyła drugi, Kamil Stoch trzeci w serii próbnej drugiego konkursu turnieju czterech skoczni w Gapa. Trwa pierwsza seria konkursowa, jak idzie skakanie naszym, o tym na bieżąco w serwisach informacyjnych. Ja wiem, ani mailowo, ani telefonicznie, jak państwu wychodziło wczoraj i dziś właściwie skakanie, ale gdyby państwo mieli taką okoliczność i ochotę, to zachęcamy, mail i SMS do państwa dyspozycji. A wczoraj to było koncertowo. No, pięknie, po godzinie 20:00 Lux Torpeda specjalnie dla państwa. A gdyby tak jeszcze przeciągnąć ten wieczór, a gdyby jeszcze nowym nagraniem 1 stycznia z samego rana, 25 minut po 14:00. Proszę bardzo. Yeah! sobie dodać sił, by podtrzymać przy życiu Greta Van Fleet, nie tylko w starym, także w nowym roku. I bardzo dobrze. Właśnie, jaki nowy rok, taki cały rok. To są różne szkoły, są także i takie, że jaki Sylwester, taki cały rok. Pan Radek napisał, panie redaktorze, właśnie kończę przedświąteczny remont. Jest tylko ostatnie pociągnięcie wałka. No i co? I słyszę, że jaki Sylwester, taki cały rok, jaki nowy rok, taki cały rok. No to pięknie wpadłem, tym bardziej, że żona snuje już remontowe plany. Myślę, że powinniśmy mocno trzymać kciuki za pana Radka z Radomia.

że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden wstryk i zaraz będzie pięknie. Dziś na plaży pada śnieg, przyszły rok się kończy, a ty wyobraź sobie, że mogłeś być kimś gorszym. Wielokrotnie i wczoraj też przed Nowym Rokiem i dziś pojawiają się takie życzenia i oby się spełniły właśnie, no ale nie ma co się dziwić, po takim 2020 roku, jak najczęściej pojawiają się i oby się spełniły życzenia zdrowia. Tego Państwu życzymy wspólnie z Henrykiem Sytnerem. Za kwadrans 15. Medal dla każdego. A zatem czas na propozycję na Nowy Rok. Szukając turystycznych atrakcji, warto pamiętać nie tylko o znanych rejonach opisywanych w przewodnikach. Mniejsze miejscowości też mogą być atrakcyjne. Na przykład Końskie i okolice, które bardzo spodobały się Grzegorzowi Micule. Jest sporo zabytków techniki, między innymi słynne Muzeum Staropolskiego Zagłębia w Sielpi z największym w Europie kołem takim zamachowym. Jest zachowana w stanie właściwie nienaruszonym w Maleńce taka fabryka narzędzi metalowych zbudowana w 1836 roku i do dzisiaj właściwie funkcjonuje nieprawdopodobne. I sporo tego typu obiektów, ale nie tylko. Jest tam kilka bardzo ciekawych rzeczy z przyrodniczych, między innymi rezerwat Piekło Skały, takie skały porzeźbione przez wodę i wiatr w lesie, piaskowce takie czerwonawe, żółtawe, z jakimiś jaskiniami, to wszystko w pięknym lesie. Jest w pobliżu, koło Niekłania, oś Sołtyków, gdzie jest rezerwat Gagaty Sołtykowskie. Gagat albo jet to jest taki minerał bardzo miękki, bardzo dobrze się komponuje ze srebrem. Między innymi w XIX wieku często te ozdoby nosili tacy modni ówcześni panowie, których nazywano tego gagatkami. W tym samym rejonie są też ślady dinozaurów. Właściwie jedne z dwóch w Polsce, drugie są też w Górach Świętokrzyskich, niedaleko Starachowic. Góra Dobrzeszowska jest to góra, na której znaleziono ślady obserwatorium astronomicznego prasłowiańskiego, miejsca zgromadzeń. Jest to najlepiej zachowane tego typu obserwatorium, a tak na dobrą sprawę mało kto o tym wie. To jest taki zbiornik w Sielpi na rzece Czarnej. Po tej rzece Czarnej od kilku lat organizowane są spływy kajakowe. Rzeczka jest nieduża, w związku z tym to jest dużo atrakcji, bo ten kajak tam nie zawsze się mieści. Bardzo piękne lasy, sosnowe głównie, bardzo dużo grzybów tam jest, jeśli oczywiście w sezonie. Można jeździć rowerami, wędrować, są szlaki piesze, jest gdzie zanocować, to znaczy baza nie jest specjalnie jakaś imponująca. Najwięcej jest w tejże Sielpi, ponieważ tam jest duży zalew. Pojawiło się trochę gospodarstw agroturystycznych. To jest w ogóle położone bardzo niedaleko od głównych miast Polski, od Warszawy 130 km, od Łodzi niecałe 100, od Kiel 40 parę, od Krakowa 120, czyli po prostu tam można wyskoczyć na 2-3-dniowy wypad. To naprawdę jest to miejsce, które z czystym sumieniem polecam. Henryk Sytner i nasz gość, pisarz, podróżnik, krajoznawca Grzegorz Micuła polecał atrakcje Świętokrzyskiego i okolic. No to już wiemy, co będziemy robić w tym roku, jak tylko pandemia ustąpi. Za 12 minut będzie 15. Titles of higher rank, but I want something.